بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. باب دې په بیان د دې کې چې په موس کې لنګ د سټ سره تړل او غوټه کول بنا بر ضرورت په یو صادر کې موس صحیح دی. خدای او صادر د درو حالتونو نه بخالي وي، یا به دا صادر متوسط وي، درمیانه صادر دی، یا به وسیع کلاو او لوی وي، او دریم داسې دا به قصیر وي، لنډ او تنګ وي. نو د هر یو دپاره مصنف رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب قائموي. اصل مسله د دې شروع ده چې بنا بر ضرورت په یو صادر کې مشکل صحیح دی، او دا صادر به یا غټ وي یا به وړوکی او یا به درمیانه وي. د متوسط صادر د پاره دا ترجمه تل باب منعقد کو، چې باب عقد الازار علی القفا فی الصلاة. چې درمیانه او متوسط صادر دی، نو د دې د دواړو طرفونو په لیس کې شاله د سټ سره تړل پکار دي، چې ورویږي درنه نه، او د سټ سره تړل پکار دي چې دومره مقدار کې وي چې د سټ نه راوالي تر خپل پورې رسیدل دي، لاندې عورت ته پکې نه ښکاری. او کنه صادر وسیع او کلاو دی، لوی دی، د هغې دپاره بیا رستو باب سړي. باب الصلاة فی الثوب الواحد ملتحفا به، چې په دواړو وګو باندې به د صادر هغه پلیس کې پلټه پلټه واچوي او تړلو یې ضرورت نشته. پلټه پلټه مطلب دا دی چې د هغې پلیس کې به په ګس اوږه باندې واچوي، او ګس پلیس کې به په ښۍ اوږه باندې، او غټ صادر د تړلو له ضرورت نشته، غوړېږي د نه اسم نه. او وړوکې صادر خدای دې دومره پلیس کې نه چلان دي، ورسې دا غي دې سټ سره تړل پکار دي. او به درله ان شاء الله رسو طریقه وام چې څنګه وړوکې صادر تړل پکار دي. او چې لند وي دا غي بارک بیا رسو باب تړي. باب اذا كان الثوب ضيقا، شکل لند او تنگ صادر دی، نو بیا دا غی نصر اسلام وال پکار دی، خبر ایسا دی خالیم دی اخکاریم نو خیر دی. وقال ابو حازم عن سهل بن سعد صلو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی اذرهم على عواتقهم. ابو حازم مشهور تابعی سلمی بن دینار، دغه حدیث مصنف رحمت الله علیه رسل موصولا ذکر کوي. فدې باب اذا كان ثوب ضيقا کې د سهل بن سعد رضی الله عنه نه روایت نقل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موس کړو، او عاقد اذرهم على عواتقهم، خپل لګونه د اوګو سره تړلی. متوسط صادرو نو د اوګو سره دی وجنه تړلو چې لاندې نه غورځيږي نه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه قد عقده من قبل قفاه. جابر رضي الله عنه مسكرو فيو صادر كي فيو لنكي تتلل او دسترا، وثيابه موضوعه على المحجب، او جامع د جابر رضی الله عنه پرتی په لرغو باندې. مشجب ویل کېده چې عیدان یضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، هغه لرغو لته د ولرګې د ودرول سلام دې طرف نه د خپل کلاو دې د لرغو، او دا سرونه یو بل سره یو ځای دي، یا درې لرګې دې داسې شکل باندې او درې ولرګې دې داسې ودرول دي، یا درې لرګې دې داسې. په خوا به خلکو دې سره مټ مټکې یا مشکیزه داسې دونه راځوانډول. د فلرغو باندې جامې پرتی وی چې کوم لرګي ودرو دی او د خلکو د پوهه د فار یو صادر راواغت او داغې نه داسې لنګو او د صادر چې تر مری رسول دی سټ سره او تړلو غټي ورکی او موزه وکړو. اگر چې اولاو به تر ادا چې دوه جامې در سره وي چې پاږې کې موزه کوي او د خلکو د پوهه د فار کشر ته یو صادر او یو جامې کې موزه کوي چې خلکو لپاره و لګي طریقه د چې نجایب جابر رضی الله عنه کړی. فقال له قائل يو كسل ويلي تصلي في ازار واحد قرت بيو صادر ويولن في مسكه. فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. اغور ميدا مديد فاروق تستغنت كما كل احمق تري يغوري كن او تقو سنو كي ور لو واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او كم يوزمنا داغد فارت وجامي من النبي الاسلام في زمانه في غربته او فقري دورو رسو روایت براشید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی کہ فیو جوڑا کی مسکی گی او صادر او جامہ کی کنا نبی علیہ السلام علیہ تعجب فطور او اول کلکم ثوبان قل استصو طور جو دو صادر او دو جامی مطلب دا چې اکثریت یو صادر یو جوڑا وا. وبه قال حدثنا مصرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الموالي عن محمد ابن المنذر قال رأيت جابر يصلي في ثوب واحد. جابر رضي الله عنه مكتلوش فيو جامكي فيو صادركي مسكولو وقالو فرمائلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب ما هو النبي عليه السلام مكتلوش فيو جامكي بمسكولو صادر دراك يو جامة مسنگ دسر سر تري صادم تقريبا درميانا صادر دش فداسي اغدو باندي رواخلي دلیل ادواره پلیس کی دراوغه سل داسې دا یو دی په ګس طرف باندې واسلو غبان دی او بل په خی او غبان دی او به دې سټ طرف لدا سی بو دی راسی وټړې پر دې وټړلو او دا صدر دی داسې ځان نه لګرا عثمان نه ته وی کتن دی تاو کړه دې نو لن صدر د کوز دا یو دته یو طرف شولې بل په بل باندې نو شکل رکول دی یارا پاسینو غرزی کی درنا او چې شاله دې سټ سره وټړلو دا صحیح شو. دې صادر باندې ضرورت راځي ښا د لاغه تطبیقي سنت او عمل دین د مشرانو د سلف او د صحابه کرامو طریقه دا او شکل به عملا خولو او دا سلسله وار د استادانو نه روان دي چې شاګردانو له حدیث دې تطبیقي عمل باندې خي. باب الصلاه فی الثوب الواحد ملتحفا به. باب د بیان د دې کې چې په یو صادر کې مشکل په داسې حالت کې چې ځان نه دی تاسو وکړی او ځان دې په صادر کې رنګاړلې وي. مخکې موږ ذکر کړل چې دوه قسمه صادر وي. نو درمیانه ذکر خداغه لوی صادر ذکر کړي چې دې کې تړلو ذکر نشته غټ صادر دی. بس یو پولیس کې او طرف په یو وګبانې واچو بل په بل باندې پاږي کې پټ شوی. وقال الزهري في حديثه محمد ابن مسلم من شهاب الزهري تقبل حديث كيويلي الملتحف المتوشح. ملتحف متوشح لبينشي مطلب ذا ملتحف و متوشح يو مانانا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. دا متوشح سلوي دا غكس لوي كده صادر یو سره په یو وګبان دی چولې او بل سره په بل وګبان دی الټا پولټا. او د الټا پولټا مطلب دا دی چې د صادر هغه خې طرفي په دیګه سوګا چولې او هغه ګس طرفي په خې وګبان دی چولې او دواړه وګي په کې پټي وي. او هو المتخالف بین طرفيه على عاتقه لا غسلوي چې صادر په وګو باندې چولې د صادر دواړه طرفونه الټا پولټا. وهو الاشتمال على منكبه او دي الاشتمال على المنكب الاموي. المصنف رحمه الله عليه فريده كي بدرو الفاظ معناه كذاول همانا الفاظ ملتحف متوشح او اشتمال على المنكبين. دادي لو جي صادر دي اوغبان دي واچولو صادر خي پليس کي او خي طرف دا پغس اوغبان دي او گس طرف چي دا پخي اوغبان دي. وقالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له. ام هاني رضي الله عنها وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان رانغاله او په یو صادر کې چې د نبی له سلام صادرو اې د ځان نه تا وکړو وخالف بین طرفيه على عاتقيه او د دې دواړو سرونه الټا پلټا پوغو باندې شول مطلب باندې پوښي خیر په ځس طرف باندې او ځس په خي طرف باندې دی له مخالفت وې او الټا پلټا شولو د دې دواړو فلس کی پوغو باندې وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه نبي صلى الله عليه وسلم فيو صادر في مشكلو اداغي دا دوار الخونه پری اوغو باندې الٹا پلٹا چولیو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمى قد القى طرفيه على عاتقيه عمر بن ابي سلمى جماع النبي عليه السلام تتلو في پيو جامه کي پيو صادر کي مسکور د ام سلمى رضي الله عنها پکور کي ادا غیدا الخونه پخپل اوغو باندې شولیو التحاف دی نو اذا صدر خو څه نو باندې لګورو کړي او خبر دلو صدر شروع دا تدې خپل طرف ودا سی حساب کو دا وګ طرف ته ورسره دا وګ دین پخکه ته باندې تللی دی دې کې دا دې په دواړو طرفونو باندې واچي دا دې په دې طرف باندې واچول او دا دې په دې طرف باندې او صدر د دواړو طرفونو په کې پټ کړ او د لاندې نم دغه وګ دې اعلان د عورت تم پکې پټوي مکمل پکې وګیم پټ شوې ذکر استباب راځي د حنابلو په دې باندې وګې پرول دا واجب دي په دې له التحاف ولې شي په دې طریقه باندې صدر پسرو وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمى اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت له يقول في جوڑك في صادر كي مشتملا به فذا سهارت كي مشتمل في سرا ما في ذكر في الاشتمال على المنكبين التحاف او توشح ذي طول يوم معنا له في بيت ام سلمة ام سلمة رضي الله عنها بقوره واضعا طرفيه على عاتقيه تغي دوار سرونه فخفل دوار اغوبان لأجوليه وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره ابو مرة خبر ورکړه چې انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل مخکې دا حدیث ام هانئ رضی الله عنها ذکر شوی او په فتح مکه کې دا وایي چې نبی عليه الصلاه والسلام لته و د فتح په کال باندې فوجدته يغتسل لما غيمون دي چې غسل کول او فاطمه ابنته تشكره او دا غي لور بي فاطمه رضی الله عنها نبی عليه السلام پټ کړو فرده ورلنی ولیما قالت فسلمت علیه نداوی ما پی سلام مچولیو فقال من هذه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرو چدا سوک دی فقلتو انا ام هانئ بنت ابی طالب ویماوی ام هانئ دا ابو طالب لر تادتر لریم فقال مرحبا بی ام هانئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا و حرکلی دی ام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلا ثمان رکعات هر کله چې نبی رسول الله فارغ شو د غسل نه او درېدل او اترکات مو ذکرو تموز د صلات او ضحا او لکه مخکې ذکر وشو ملتحفا فی ثوب واحد ملتحفا فی ثوب واحد فداس حالت کې چې یو صادر د ځان نه تاو کړو فلما انصرف قلت هر کله چې موږ نه فارغ شو او ګرځیدل بماور لوي یا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی زما د مور دی زما د ابی زوی وی علی رضی اللہ عنہ یادی مدا د مشقت غد شفقت غ الفاظ ذکر کئ چې زما د مور زوی وی علی رضی اللہ عنہ دا وی کړه یا ګمان کئ چې له به سړی وځي یو هغه لما فنای ور کړه دا یو کس لما فنای ور کړي او علی رضی اللہ عنہ چې زی وجنم پرې د مینا دا کسوک فلان ابن حبیرہ یا فلان ابن حبیرہ دا بدل دے دا رجلن نو بیا منسوک دے فلان ابن حبیرہ او یا مبتدا دا چی دا کسوک دے فلان ابن حبیرہ هو فلان ابن حبیرہ خبر دے مبتدا محذوفی چی دے فلان ابن حبیرہ دے دا دے دے خرگنی دے طرفنا رشتہ دارو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا امهاني نبي الاسلام ولوي يقينا من فناور کړي هغه چاله چې تا فناور کړي امهاني دا د اسلام هغه اوچت مقام نه شي او ادنا سره امرا پاسي د او چاله فنای ورکا نو چې کوم د مسلمانانو خلیفہ دی او کوم د مسلمانانو حکومت ته نو خلیفہ وقت او حکومت هم هغه باندې الله نشي پورته کوله و اذا تاجي شال فناي وركني مومن فناي وركني قالت امهاني وذاك زحن امهاني رضي الله عنها وذا صاح وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا صاح صلاه الضحى قول رست براشد صاح ذا مسجده ذا مستقل سنه عمل له او كم روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تراغلي شغور لبدعات ميرين وغير خاص طریقی او هيئت لا چې خلق به جمعات کې پجمع کول او دای لازم غنل چې په جمعات کې دوی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد يو قصد نبي الاسلام والسلام نتفوس کړو چې په یو جوړه کې مسکی دی او صادر کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول كلكم ثوبان نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويدي آیا استاس رسول د طارا د هر یو کس د طارا ولید و جامینی د و صادرونه نی مطلب دا چې په یو صادر کې مسکیږي او غټ صادر به مداغې د پسرول طریقه لار چې ځان به فکرون غړي ځان نه بیتاو کی او شاله یا مخله تړلو د ضرورت نشته باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه باب د بیان د دې کې کله یو سړی مسکی په یو صادر کې په یو جوړ کې مدار په خپل اوږو باندې واچي چې اوګین پکې پټی شي وګت صادر د اعلان د عورتین په پټی دی شي یا درمیانه صادر د چې عورتین پټیږي نو دې پکې اوږي پټیږي ذکر اوږي پټول په مسجد د حنابلو په نیز باندې واجب دي د امام بخاري رحمت الله عليه ميلانم دي لره او جمهور اهل علم وایي چې کوم حدیث کې راغلي په تاسو کې وطن مسکی پر دې اوږي پټي کی او اوږي د سرګن نپری دی وای دا په استحباب باندې حمل نه او که ضرورت او حاجت وي نو د حنابلا جمهور اهل علم چې بنا بر ضرورت بیا اوږي سرګندی مخیل د لګروستو باب چړي چې صرف دومره کپڑا در سر چې پاغي باندې تر عورت مغلظه پټول شي لاغینه لنګو اذان پټ کنور بدن مخیل د کلاو ختاري و به قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرجي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء موز دین کوي یو تن پتا سوکي نهي پمانا ده نهي سرارا یو تن دې پتا سوکي موز نه کوي ثوب الواحد یو جوړه او صادر کي ليس على عاتقه شيء هو باندې شيء نيوږي سرګندي وي او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال سمعته او كنت سالته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه جزد وائكم شبعد النبي الإسلام ناوذي ذلك فرمع إليه من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه سوك شفيو صادر ويو جورك موسكي نقول توالدوك فمن ذا فليس خداغيكي دا خې پولیس کې لري په دسوګ باندې واچي او دا غس پولیس کې لري په خې باندې او اوږي دې پټي کې فل يخالف بين طرفيه دا موضع الترجمه ده چې اوګه دې پټه په یو طرف او بل طرف باندې صادر واچولو فل يجعل على عاتقه ترجمه الباب چې څو په یو جامه کې مسکین په اوږه دې واچي باب اذا كان الثوب ضيقا باب د بیان دی کې کله کپړه لنډه څنګه وی قصیره کپړه دا داغیر فار دا ترجمه الباب منعقد کوي چې یو صادر د خوغه لنډ دی او ګیم پینه پټیږي بره حساب پټینه پټیږي صرف دی له کافی کیږي چې ته خپل عورت پټې داغیر نو خیر دی لنګ وا او باقی بدن نه کولاوی وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد سعيد بن الحارث ومن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تفوس كلو يو صادر كي مشكول سنغي فقال نويل خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره زد نبي كريم صلى الله عليه وسلم صرف بعض سفرون كوته ومن غزو بوات فجئت ليلة لبعض أمري نشفي راغل ومن فارد بعض كارون زما تهاجتني وسكار بسراغ اليوم دشبي فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد نمون يوما نبي كريم صلى الله عليه وسلم فداس حالت كي غي مشكول فمز ولارو او فما باندي يو صادر صرف يو صادر ما پسر کرو زان نمي تاو کرو فاشتملت به زان نمي غرا تاو کرو اشتمال او دا توشح يوما نالك مخي تي رشبا وصليت الى جانبه نظم راغل يوم دا نبي الاسلام ارخ لمي مشكلو فلم من صرف ارك النبي الاسلام ده مزد خارج وقال نويلو ما الشرا يا جابر دا دشبيرات للأوليني شرا ماخوز دي سنة السير بالليل نبي الاسلام تي تقوس كدو دا دشبيرو لراغي فأخبرته بهاجتي نماور لخف الهاجت ذكر كتو سكار تسراغلين فلما فرقت هرك رجي فارف قال نمالو ما هذا الاشتمال الذي رأيت سد اشتمال غشما وقتو دا استفهام انكاري دي او روایت د مسلم کې دا سبب د انکار صراحتا راغلی دی چې دا لنډه او څنګه جوړه وه او د ځان نه دا داسې راتاو کړې وه په یو اوږه او بله اوږه باندې اچولې وه او مخې طرف لی بیا تړلې وه مخکې خو ذکر شو چې شا طرف له تړل مخکې نو چې د الټه طرف نه واچې او شاله پولیس کې راولې مخکې سینې سره یې وتړی او داسې کلکې تړلې وه چې د هغې د وجې دی راټیټ شوی او ملا کږولې لاندې بیا عورت ښکارېدو که نېغ ودرېدو زه بالکل داغي د وژن را کوښ شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی ما هذا الاشتمال الذي رايت دا د څنګه ځان پتن کړل او دا شکل کړي کپڑا تړلی نه قلت کان ثوبا و ایمان نبی صلی الله علیه وسلم نو چې په صندوق عمره کپڑا را سره ودا غاډر بل تنو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی ان كان ضيقا فانه يجزه ان يستزر به فشرط لند کپلای نو زغه عمر دل جایز کیږي کافی در لچ صرف لند نه وې دا ضرورت نشي چې روګي را رسول او بیا دا غي د وجنه څومره په تکلیف کې چې تیز ګرځي هول توکا نصاو بن ما ور لوي دا مختصره کپلا وا قال نو وی فاین کان واسعا فلتحس به قصادر کلا وی وسیع وی نو بیا د ځان نراتاو کا یو صرف یو غوا جواب بل بل وګ باندې و ان کان ضيقا فتذر به او کدا چرته تنوی کافی کیږي نه نو بیا د دین خیر دی لنګو بر بدن د کولاږي ښکاری دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان دا روایت ته مخکې مصنف رحمت الله علیه معلق ذکر کو اول باب کې اوس کسان چې مزبه کول د نبی صلی الله علیه وسلم سره او تړلی به خپل لنګونه على أعناقهم د سټونو سره کهيئة الصبيان په شان د ماشومانو لکه ماشوم له مور د دې مړی سره لنګ تړلی وي چې اول غرزيږي تنا غیب د مری سره دا تړلی وه ويقال للنساء ویل کېده بشر زنانه ولکه چې بموت درات نبی اسلام سره جماعت لا ترفعن رؤوسكن نو پورته کوي تاسو سرونه د سجدونه حتا یستوی الرجال جلوسن تر دې چې د سړي خو برابر کینی حسنا چرتا د سجدي په حالت کې دا غیدا صادر پورته شوی عورت اختاری نو تاسو نظر په هغه باندې ونه لګیدې چې کله خبر اور کینی دا غي نه رسو تاسو بیا د سجدي نه سر راپور تکوي ما نو بچار تا صادر لند دی او د مری سره دی تړلی یو بیا ستا عورت ښکاري نو په کار داري چې دا لاندې وتړي چې عورت تپې پټ شي اگر کبر ایسه دې څرګند وي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی فتح الباری کې وې د دې حدیث نه دا مسلم راغستې شوی د مستنبط دا چې لا یجب التستر من اسفل چې د بره مسلی ځان په لنګ کې پټ کړل یو غټ صادر کې پټ کړل نو کده لاندې نه دی ښکاري ما نو هغه تستر ته واجب او لازم نه دی. اگر چې افضل خبره چې انسان تر کپړو چې لاندې نه ځان پټ کړی لکه لنګ دی والو او تر گیټو پورې یا د گیټو لږ برستا لنګ ځوند دی نو د لاندې طرف نه غوښته ښکاري. د دې روایت نه دا مستنبط دی چې لا یجب التستر من اسفل د لاندې نه تستر او پرده کول دا فرض او لازم او واجب نه دی ځکه نبی اسلام زنانو له ویلو چې تاسو سرونه رسته پورته کوي چې دای خبر برابر کینی دغه چې وسړی لنګ واري او لنډ لنګي دغه وی دا لنګي لګلند وی نو کله چې هغه سجدي لاله شي کله نا کله دا عورت پکې ښکاری. باب الصلاه فی الجبه الشامیه باب دې په بیان دی کی چې پشامی چوغه کې پشامی جبه کې مسکول لدی سه حکم دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دا شام د کفار وطنو راغځي چې کوم جوړې شوی جامی وي چوغې وي هغه کې د مسه حکم دی. مصنف رحمت الله علیه چې دا ترجمه الباب منعقد کو شارحین ذکر کړي چې اودري مسلو طرف له اشاره کوي غرض او مقصود په دې سره بیان د مسائل ثلاثه دی. رومړی مسله چې په لباس کې د کفار سره مشابهت وضع او قصه کې د کافر سره مشابهت ته حکم دی ذکر راغی جانی چې چې نو خامخا مشابهت به درازي کې غي کې جامې جوړې کړي او مسلمانانو له رالي کې اچي دي کچر تدا لباس او جامې د کفارو دینی شعار وی دینی د خاو علامې وی مسلمانانو له بیا د استعمال جایز نه دی او کله د عادت په تور باندې یو جامه جوړه شي پردې پر اوس کې دا زینت جامې د کبي مسلمان استعمالې په دې کې حرج نشته. ای سره مشابهت پاغ امور کې ناروا دي چې دا غي دین شعار وی خاص تر په لباس کې. او دویمه مسله چې د کفارو جوړې شوی کپڑے او جامې مسلمانانو له دې استعمال څه حکم نه مدا مسلمانانو له جایز دي طریق سم مانعت و حرج نشتا. روایت بذکر کی مصنف رحمت اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامی جو بے استعمال کرے گا او شام پا دغا وقت کی دار کفر دو مسلمانان و وطنون و عدت او لباس جوڑ شوے او نبی کریم علیہ السلام استعمال کرے این رسط صحابہ و صرف استعمال کرے گی. او درم مسئلہ چی پدی ترجمت الباب سراغا مقصود دا چې دا غي مستعمل جامع د کفار مستعمل جامع د مسلمانانو د فار استعمالول ته استعمال لمخې د دې وینځل په لازم او ضروری دي کنه د جمهور علما دا وایي چې کله پاغي باندې ظاهرا نجاست او ګندګي نشته نو وینځل څه ضروری نه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د دې پجامو کې چې کومه استعمال کړي وي اصول وي مسلمان لپاره کې مشکل مکروه دي تر دې چې وی ویندي ځکه غالب ګمان دا چې یو طهارت خیال نه ساتي نو کېدې شي په دې کې وی نو خبره دا چې وی ویندل شي مالکی یو قول هم دا چې دې په مستعمل جامو کې چامو وکړو نو که وقت لا باقی دا موږ به دوباره راګرځي اعاده کوي. باب الصلاه فی الجبه الشامیه باب په بیان مری کې په شامی چوغا او جبه کې موږ وقال الحسن في الثياب ينسجها يا ينسجها المجوس لم يردها بأسا يا لم يردها بأس. حسن بصري رحمة الله عليه وي هذا معلق أثر إمام ابو نعيم فخفل مشهور نسخة ذكر سره أو لفظ داخلة لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل ممانعته باس نشتا چې په هغه جامو کې مسلمان مزو کې چې مجوسیانو جوړ کړی وي مخکې د دینه چې وي وینځلو نه مخکې پکې مسفور. وقال معمر ابن راشد الازدیوی دا اثر معلق موصولا ذکر کړی عبدالرزاق په خپل مصنف کې ورأيت زهري يلبس من ثياب اليمن ما ما مشهور محدث محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري کتلی و چې د یمن هغه جامې به اغوندلې هغه اچولې ما هغه جامې صبح غبل بولې چې هغه په وړو بولو باندې په میتیازو باندې رنګ کولې شوې مرا جامې به امام زهري استعمالولې خو پس د دې چې وینځلې به وي او یا د بول نه مراد بول د مایو کلو لحمه نو دغه مذهب دا او چې دا پاکي پاکي باندې به دغه رنګ کولې شوې د پنځ باندې غفاف دي دا جامې به بغیر د وینځلو اچولې وصلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ثوب غير مقصور علي رضي الله عنه دا اثر موصولا ابن سعد په طبقات کې ذکر کړه علي رضي الله عنه مسکړه في ثوب فاغنوا جامو کې غير مقصور چني وینځل شي دغه جامې او کفارو جوړې کړې وي دا مثلا اتفاقی چې هغه یو نوې جامه جوړه کا استعمال کړې نه دا او مسلمان دې رولې ګلونو په باندې دا وی وینځل ثلاثه موضوعي نه دي وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لما النبي عليه السلام سر به سفر كم فقال يا مغيره خذ الاداوه نبي عليه الصلاه والسلام اي مغيره يغلوها او كذرا واخلا فأخذتها نمارا غصتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم روان شوه تربيت زمان غيب شوه نقضى حاجته كده لربط لنبي كريم صلى الله عليه وسلم او دسمات دفارة حتى توارى عني ما نغيب شوه امام ابو داود رنبني حديث ذكر كي سننك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعده نبي عليه السلام شبه دسمات لتنون لربط لهم وعليه جبة شامية محمود بها يا غير محمود شامية يا شامية نبي عليه الصلاة والسلام يو شامي جبة وشغاش ولوا فذهب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شروع شو جكال اودس قوله ليخرج يده من كمها فضاقت كروباسي لاسطل دديد الاسطولنا مدى جبة في تنغ الشبوا دقيق الاسطول تنغول نبي عليه الصلاة والسلام فورتقول لاسط اخكاركي ولاسط نرئيستين شو فأخرج يده من أسفلها ودلان بطرف النبي عليه السلام لا سريسته فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة نوئما ورل أبر أودس رارو لبي نبي عليه السلام أودس قلو دموز دفارة أودس فشان دا أودس قلو دموز دفارة ومسح على خفه يا نبي عليه السلام مسك لو فموضو ثم صلى يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسك لو ظاهر بعد جبري شغتي مسك لو او د الله پیغمبر دا شوه استعمال کړو د حال دا د شام په دغه وخت کې تاریخ کفر وو باب کراهیه التعریف فی الصلاه وغيرها باب د په بیان د دې کې چې بربندواله کپه موس کې یو کله موس نه بار وی نو دا مکروه دی ناروا او ناجایز دی چې انسان بربند ګرځي کله خلکو نظر پیلګي نو بیا خو په حرمت کې نورم غلظت او شدت دی او کله خلکو نظر پیننه کې نو بیا خو خبره نه ده لك الله أحق أن يستحيا منه وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة جابر رضي الله عنه حديث بيانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دې قریش سره د خپل خاندان سره کاني منتقل کول للکعبه ته کابید آبادی د فاره کله چې کعبه مشرفه جوړول د هغه آبادی کول نو نبی رسول الله د خپل قوم قریش سره کاني چتول و عليه ازاره نبی رسول الله صلوات والسلام له والو فقال له العباس عمه متر عباس رضی الله عنه ورلویلی یا ابن اخي اروار لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاره فدا لنگ دے اس پڑھو او دا سادر دے راواغستو پختل اوگبانی دے کی خود پر اوگو دے کی خودو دا کانو لان دے تکا کانو چی دوشان دی پوگبان دے کی دی نو اغا بدن دے انسان زخمی کئی تکلیف ورکئی نو کدا لنگ دے اس پڑھو او دا دے پوگبان دے کی خودو نو کانو بیا تکلیف نگر کئی لکا دا سادر پوشوی قال فحل لہو جابر رضی اللہ عنہ وینو نبی کریم علیہ السلام دا لنگ کلاو کڑیو فحل النبي صلى الله عليه وسلم ازاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لم کلو کړه فجعله على من كريه نو اخو دا غرزور او دا پوغو باندې فسقط مغشيا عليه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دې خوذ راغلی او یو ششو اما رؤيا بعد ذلك عريانا نو کتل شی پس د دینا په حالت د بربندوالی کې سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بربند شلاغه عورتو کته شنو دلی او جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به خوذ راغا دا چې بربند شو نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن او عورت خلق کتلې و ذکر عرب او بده کوي زنه او کلام دې لرم پر ولاد عورت مختاره خدای دې الله دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه عظیم شان حیا وا دا شریحه دې ذکر کړی خدای ما حدیث نشووي خدای شان ته ذهن لراځي ان کان حقا فمن الله والا فمني ومن الشیطان دا نتیجه دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عورت دې فرغان شو خلقو کته ذکر عرب او بده کوي سره تر څو پورې هغه غیر واجب او ثقافت دې وسم عرب دا غی لان د لنګ والی نو که هغه لم د لرم په غی عورت مختاری او که لنګ به والمو نو دا غی لان د بری جنگه یا وړه کپڑے استعمالولو چې په غی باندې سوئتین عورت غلیظه پټ وی وسم عرب دا عادت دین دا حدیث کله نشته چې د نبی صلی الله علیه وسلم عورت د نشکاره شوه خدا دا غی غ انتهایی حیا دا چې هغه لنګ لرکو پوګه باندې کې خود کانو لپاره بیا تی دی شیراغا فما رؤيا بعد ذلك عريانا لذين رشد بها فهالت بربنوالي كي چردنو قتل شوه حتى لقي الله عز وجل المصنف رحمة الله عليه لذي حديث عمومنا فما رؤيا بعد ذلك عريانا دا ذكر تري بربنوالي مكروه دي كفموس كي كدموز نبار وذا الله فغمرنا لذي قتل شوه لفهالت بموس كي كدموز نبار حالت لذي عموم ندغا ترجمه مثل باب منعقد کړه ته کوموس کی او کده موز نبارو نه مکروه د تعری باب الصلاه فی القمیص والسراویل والطبان والقباء باب د په بیان د دې کې چې په قمیص او برتوک کې مشکول دا رنگی په جنگی او نکر کې طبان ویل کې د شي جنگی لا کوم چې څوک سین نهر او دریا کلام می او ورکه وانت پرتو بیا چولی جنگی ورلو یا نیکر او قباوی لکی دیشی شغیل چی داغی دا پاس چوغوی عموماً دا مخ کناغ کلاوی غرض دا مصنف رحمت اللہ علی قدی ترجمت الباب سرداده چی پا دو جامو کی موز جائز دے اولا وفضل دے چی خمیس او پرتو بی دارنگی پا جنگی کم جائز دے خوچی برا پاغی باد نشن سادر یا چوغوی جنگی ستا زنګولونم پکې ښکاری او د پتون مینو له را رسیدلې عورت غدیزه دې پټ د خدا نه چې په دې کې تلا شي مسکه چې نور سني بره د چوغا شو یا صدر در باندې دې نو دوه کپړې شو او کیسه مسکه څنګه ده او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد تو سره دریدل او د نبی علیہ السلام نه تاسو کول چې په یو جوړه او یو صادر کې مشکلي فقال ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لویلی او ولي كل او كلكم يجد ثوبيني هر یو په تاسو کې ولې دوه جامې مني هر یو سره دوه صادر اشته ثم سال رجل عمر دا یو کس تاسو سره د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نه فقال الغور لویلی اذا وسع الله فاوسعوا فلك الله فراخي راوستا نو تاسو په ځان فراخي کوي کوه ساته عمل کوي دا وخت خو یو جوړه به نو ځکه په یو جوړه کې مشکلو الله فراخي راوستي وسعت راوستي په وسعت عمل کوي جمع رجل عليه ثيابه دا جماعت غد ماضي له په معنا د امر سره د دې ځکه ليجمع رجل عليه ثيابه فکار دی چې هر سړی فزان خپل جامع را جمع کی مطلب دا دو جامع واچي صلى رجل في ازار و رداء دلته ماضی په معنا د امر دا موږ دیو چې هر یو سړی في ازار و رداء پلنګ او صادر کې في ازار و قميص نو موږ دی چې هر یو سړی پلنګ او قميص کې في ازار و قباء پلنګ او پچوغه کې في سراويل و رداء په پرتو او صادر کې في سراويل وقميص په پرتوګ او کمیس کې په سراویل او قبائل په پرتوګ او چوغه کې په توبان او قبائل په جنگي او چوغه کې په توبان او قمیص په جنگي او قمیص کې دا ټول صورتونه ورله عمر رضی الله عنه ذکر کړل چې صلی الله و سعد روسي پر دوه جامو کې منځ نه کوي قال ابو هريره رضی الله عنه او احسبه قال ذمان كنت عمر رضی الله عنه دام ویلو فی طبان و رداءن فجنگی او صادر کی جنگی دلان دیشو لو غره صادر پسر کو چټول بدن دی پکې پټ دی و به قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی الله عنهما قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم تفوس کړه او سړي رسول الله عليه الصلاه والسلام نه چې محرم بس اغوندي فقال لا يلبس القميص ولا السراويل النبي عليه الصلاه والسلام ویلي دې په قميص نه چي تفوس کړه چې اغوندي بس النبي عليه السلام جواب ورکړي چې نه اغوندي ټول کړه اغوندي ذکر کول او خبر او دې چې فلانه د دنیا ډېر ګن لباس دې کم کم ذکر کول او چې کم نه اصول دي ورله حکم دې دا بنا دي ذکر کړه دې باوجود چې یې کول شي ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس نبا چي قميص او نه پرتو ولا البرنس نه مو پسري ټوپي برنس او وګدي ټوپي لويل شي يا هر هغه قميص لويل شي چې ټوپي هم داغي سره ګرندل شي لکه مخکې دا حديث ذکرو دا موضوع ترجمه ده چې بغیر د قميص او بغیر د پرتو نه د قميص او د سروال نه بغیر مو جائز ده ځکه احرام کې خدا نه احرام کې څه شي ازار او رداوي لنګ دیواله دی صادر دی پسر کړه دی ولا ثوبن او نباغون دی محرم سره هغه جامه مسه زعفران کفاری باندې زعفران لګیدلی رنگ شي ولا ورسنیا په ګل ورس لګیدلی دا یو ډیر ګلو چې خلکو په پاغي باندې جامې رنگ کولې اول لم یذن علین فلیلبس الخفین چاګه پانی نه مونږ نه پیدار ورسره نو نريد خير بموذي واشي وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين كرتي كدا دوار سردي چدني گيتون لاني رس كتاب الحج برادي چد كعبين نكم كعبين مرادي جمهور أهل علم جماهير علماء داوي چد كعبين مراد دغزي تي دي هر اخباكي جي كمي دوغي تي دي في او غس طرف لدى روت ارو كده او امام محمد رحمة الله عليه في مذهب حنفي كي وي چد كعبين مراد دا پخپکی چې منځ کې کوم راوته اډوکه نو دی لکه عبیدات مراد دی نو چې دا اډوکه په احرام کې اختیاری ول یقطعهما قدغرا حتى يكون السلام من الكعبين تر دې چې لاندې د کعبین نوی او دا حکم سم برقرار دی کوم منسوخ او وضاحت به ان شاء الله کتاب الحج راځي وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن نافع عتف دي فعن الزهري باندې کیسن زهری د سالم نه روایت نقل کړه نو شانتی زهری دا روایت نقل کړه د امام نافع علا بیا دا حدیث موصول ده دا رائے د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا او دا احتمال مشته چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه معلق ذکر کړی وي عتف نه فاغي واو استنافیه ده وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دا روایت چې څنګه سالم نقل کړه نو نافع ابن عمر رضی الله عنه نزدی بشان حدیث او فدی باب کړه حدیث مصنف رحمت الله علیه سره پاره ذکر کو چې بغیر د قمیص او د سروال نه مجاز ده ځکه محرم نه پرتوګه چولې او نه قمیص وی بلکې صادرې په سر سره اعلان دی لنګ والی باب ما یستر من العوره باب د بیان دی کی چې عورت پټول ده انسان کم عورت ده چه داغی پتول واجب دی دیر پار رسلو مستقل ترجمت البابم قائمه بابو ما یذکرو فی الفخر چاہی دا پتون عورت ده کننه و پریده که عموما احادیث را ذکر کئی چه انسان بانده دا عورت پتول واجب دی و بهی قال حدثنا قطبت بن سعید قال حدثنا اللیف عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عطبا عن ابی سعید بن خدری رضی اللہ عنه انه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء نبي كريم صلى الله عليه وسلم من كرد اشتمال الصماء اشتمال الصماء ذي دو تاريخون لي يو تاريخ محدثين وبل فقهاء بنابر يو تاريخ دا مكروه ده وبنابر دين تاريخ دا حرام ده اشتمال الصماء دي لوي یو سړی د ځان نه صادر را تاو کی دا لاس او خپې ټول پکې بند نی نیته نه لاس راوته دی او نی د لاس راستو د پاره سمنفز او زی پری سره چې لاس تیر وباسي او دی له احتمال السماوي كالصخره السما ليس فيها خرق ولا صدع دا غټ په شانتي چې پاغي کې نس سوريش تا او نس چاو است بالکل ځان نه صادر تاو کو او مولې سولې په یو صادر کې ډېر روان غاړه دی شو صادر کې دا ځان رنګاړل د تبلیغیان او بستربن چې یو غچین ځان په سیبان کې دا احتمال السما شو دا تاریخ محدثین کوي او فقها وایي چې احتمال السما دی وایي چې صادر دې د ځان نګیر چاپیر راتاو کو داغي یو طرف دې بیا شاله په وګرا واچولو نو چې لاندې دې لباس نشته خو عورت دې ښکاره شو کنه ځان نه دې صادر تاو کو داغي شاد طرف دې په وګرا واچولو نو بنابر تعریف د محدثین احتمال السما مکروه ده ځکه چې انسان له حرکت ضرورت راغلی بیا په دې کې حرکت نشي کولای تمار او لړم چې تراغه نو دې داغي نتیخته نشي کولای کلام دې سکلې ملې وردن نشو نو دې بیا ټوپونه وای او داغي نه ځان خلاصول نشي او فقهاو چې کوم تعریف کړي نو باغي کې عورت خاره کیږي نو بیا احتمال السما حرام ده وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احتباء نه منع کړی دا احتباء دی لوی چې یو سړی کینی علی الیته او ان سره ساقه فکنا تو باندې کینا سو د خپل درولې دا زمونږ لري ځنی سره ور برابر شول نو چې دل لم والي او لام دی د دې سړيشته نو دا سه حالت کې چې کینی سوکه نو عموما د دې عورت بختارېدو خطر ده حدیث کې راغلی ملیت علی فرجه منه شی او چې د عورت باندې څه کپړه مپړنی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دا او کنا د عورت کار کې د خطرنین د احتیاج جایز ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت دی کتاب الاداب کې براشي ان شاء الله او دې قال حدثنا قبيصة بن عقبة او د دې پر ځان د احتمال امر راغلي د فباز روایت او کې هغه په صحیح البخاري کې نه راځي په سنن کې د روایت راغلي دي او اهل علم اکثر محدثین دا غي ضعیف کوي د دې پر ځان د سوګلا سي نه کیني لا لا سراتا وکړي یا عرب احتباس لازم کول شي او کپل به اوسم یمنیان کوي یو ګول شکل باندې کپل وی پټه ونتی وي هغه د خپل او د املاله واشي د سمه تکي په کوي دا خوب له دعوت ورکول دي خوب درځي او هي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وعبد الزنادي عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباض نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو بیعونه من کړی دا یو لماس ویل شي بل نباز لماس به دی لوي چې عربو به یو شی سره لاس لګول مته به کو او نباز به دی لوي چې یو شی به اوشته یو شی به راواغستو بل به ورغورولو کان به راواغستو په یو سودا به ورغورولو امثا به راواغستو په سودا به ورغورولو په دې سره بل غي بیع تمام شو که خو به وک خو به نو ما دې سودا سره لاس لګول به زاز ما شوی دا او ما دې سودا طرف لدا کانه او امسا ورشه زما شوی الله پیغمبر دې دین منو فرمایلا وان يشتمل الصماء يا وان يشتمل الصماء استعمال الصماء من کړي دو تاریخ له مخکې تیر شول وان يحتبي الرجل في ثوب واحد او چې احتباو کې یو سړی په یو جامه کې کدو چې امین مطلب دا بیان نشته لاندې دې څه اغوندې او د عورت خاره کېدو خطر دي نشته نو بیا خیر د احتبا کول شي جلالات د زنګولو نه تاو کې او په کناټو باندې کېلي او خېلي درولي وي و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه دخلت ابن شهاب زهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا أبو هريرة رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه فدغى حج كذم لقلهم دغى حج مراد سوي نبي صلى الله عليه وسلم كم قال باني حج كله داغين همخي أبو بكر رضي الله عنه لقلهم فاتم قال فنهم قال باني في مؤذنين فأغى إعلان كونك في يوم النحر تلو يخترف رضي نؤذن بمنا مناك من إعلان كله اغا اعلان سوچی اللہ یحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عویان خبردار چې د دې کال نفس به مشرک حج نه کوي او د بیت الله طواف به بربند سره نه کوي. نو دا غو موضع ترجمه چې ولایت په خپل بیت عریان تدین یې منع کړی دا چې طواف به د بربند والی په حالت کې سوک نه کوي. مطلب دا چې عورت پټول واجب او لازم نه کوي. پټول واجب او لازم نه وي اولی به خلک منه کول چې بربند طواف نه کوي. نو باب ما یذكر من العوره سره په دې طریقه مناسبت ده. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا جاور پس رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لقيله ارداف عموما فدي معنى بان درازي دي پس ورلي جابا سكينه فدلت دا معنى ندا ابو بكر رضي الله عنه لقيله اغلي هو جتبه الى عدن اوكي او كم خلق سرچ وادي پاتي بنا دا وادو متعلق خبر بوكي فلاني فلاني سر موادا ختم دا او فلاني سر دوم رتم پاتي ده نبي نبي صلى الله عليه وسلم رسول چې دي کارونه طاره خلق رشتہدار لیږي. نو علي رضی الله عنه رشتہدارو نو د دې وادو د اعلان د پاره د ماتول د پاره د محدود کول د پاره ورپسې علي رضی الله عنه لیګلو لکه مفصل په دوت کې تیر فلم مجلد ثانی کې به ورپسې علي رضی الله عنه لیګلو. علي رضی الله عنه نو ابو بکر رضی الله عنه ته پوښتنه کړو چې امیر راغلی که مامور او ور لای شي مامور لکه د نبی رسول الله په اوخه ته لو عذبابانی فامره ان يؤذن ببراءه اعلان ور لکړو چې دې حکم ور لکړو چې دې اعلان کې د براءت د سورې براءت آیاتونه ولولي یا براءت عام نه مشرکان نه زمون بیزاری دا. قال ابو هريره رضی الله عنه فاذن معنا علي في اهل من يوم النحر اعلان کړو زمون سره علي رضی الله عنه په منا کې په منا والو کې د لوی اختر فرض لا يحد بعد العام مشرك ولا يسوه بالبيت عريان آئنده کال به مشرک حج لن راضی او بربند به بیت الله کې څوک طواف نه کوي. باب الصلاه بغیر رداء باب د بیان د دې کې چې بغیر د صادر نه مو شکول غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده رچا سره دو جامی اومي نو بیا هم د په یو صادر کې مشکول هدر سره دو جامی او ته چې په دې دوه کې نه کوم په یو صادر کې مشکول نه صحیح دي. جابر رضی الله عنه ما حدیث بیا ذکر کړي جابر رضی الله عنه سر جامی وی غیل ته په لرغو باندې خوي او راغ په یو صادر کې موضوع کو. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالى عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد. جابر رضی الله عنه باندې ورد النشوم او په یو جوړه کې مشغول ملتحفا به چاغه ځان نه تاو کړو وګری دا هو موضوع او صادر د جابر رضی الله عنه په لرغو باندې پروتو. نباب الصلاة بغير رداء بغير صادر نمسكون. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع هرکل كي نموز نفارشون نمو ورلويلو شيء أبو عبد الله دائك ونيوا نموز كيو صادر دي پروت تي غالي پسر قلنه قال نعم جابر رضي الله عنه آو أحببت أن يراني الجهال مثلكم ما خوخو قمل چستاسو انت جاهلان موغو يو تقوصا نو كي نزور لمسل بيانكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كراما نبي الاسلام قتلوا جب يو صادر ويو جورة مسؤولو. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.